Radio 1. 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Iraanse president Raisi is begraven in zijn geboorteplaats Mashhad, bij het graf van imam Reza. Dat is een van de heiligste plekken voor Sjiïtische moslims. Raisi is de eerste politieke leider die daar is begraven. Er waren tienduizenden Iraniërs afgekomen op de rouwstoet om hem te herdenken. De Iraanse president kwam zondag met 7 anderen om bij een helikopterongeluk. Een mogelijke opvolger is nog niet bekend. Eind volgende maand zijn er presidentsverkiezingen in Iran. De recreatiebedrijven Roompot en Landal Green Parks gaan in het vervolg verder onder de naam Landal. Dat is het gevolg van de overname van Landal Green Parks door Roompot, die al 3 jaar geleden werd aangekondigd. Roompot, dat in handen is van een Amerikaans investeringsbedrijf, zijn toen de grootste te willen worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes. Door de overname heeft het recreatiebedrijf in 11 Europese landen 305 vakantieparken met ruim 30.000 accommodaties en campingplaatsen. De Franse president Macron zegt dat de omstreden hervorming in Nieuw-Caledonië niet direct ingaat. Volgens hem moet eerst de rust worden hersteld op de eilandengroep, die onderdeel is van Frankrijk. De afgelopen week vielen er in Nieuw-Caledonië meerdere doden door geweld. De inheemse bevolking is woedend op plannen waardoor meer Fransen stemrecht krijgen op de eilanden. Ajax heeft de komst van trainer Francesco Farioli bevestigd. De 35-jarige Italiaan tekent voor 3 jaar in de Johan Cruijff Arena. Dat Farioli naar Ajax zou komen hing al langer in de lucht, maar is nu dus bevestigd. Hij volgt interimtrainer John van het Schip op. Ajax zou 1,25 miljoen euro betalen voor Farioli. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht lokaal kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen eerst periode met zon. 'S Middags vanuit het zuidoosten buien, mogelijk met onweer, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Deze week versdelig bij Aldi. Super verse groenten en fruit extra voordelig. Watermeloen om te watertanden voor maar 2,89. Zoete punt paprika's 500 gram voor 1,99. En deze week nergens goedkoper. Cocktailtomaten knalvoordelig. 500 gram voor maar 1,19. Tuurlijk wel. Aldi. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Aldi verlaagt de prijzen van heel veel groente en fruit aan de lopende band. Mango, voor maar 1,49. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. NTR Bound. Arbeidsmigranten. Een zegen voor de grote distributiecentra. Een vloek voor de buurt. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit Almelo. Deze week gaan we in 5 dagen in gesprek over de donkere kant van slogans zoals vandaag besteld, morgen in huis. Want om dat soort consumentengewak waar te maken, moet er dag en nacht gewerkt worden in de grote distributiecentra. Er is weinig zicht op hoeveel mensen er werken en eigenlijk al helemaal niet op waar die mensen dan wonen. Onze gast vanavond, die weet dat wel, want hij woont er middenin en weet precies wat er speelt. Eerst de play-offs om Europese voetbal. En die Houtkamp, de tweede helft is begonnen. Vertel. Klopt, Myrthe. En hoe? Het is 1-0 voor NEC na enorme kansen voor Go Ahead. Onder andere de lat geraakt. Is het een tegenstoot van de Nijmegenaren. En Sano heeft gescoord. De Japaner een voorzet van een Spanjaard. González tegen de verhouding in. Maar hier vinden ze het prachtig in Nijmegen. Want NEC, de thuisploeg, leidt in deze wedstrijd tegen Go Ahead met 1-0. Andy, dankjewel. Robert van der Kolk, goedenavond. Goedenavond. We hebben een studio opgebouwd bij jou in de woonkamer, want hier gebeurt het. Ja. 22 jaar woon je in de Roohofstraat. Het is een straatje tegen het Nieuwstaatskwartier. En er zijn hier in de straat zo'n 10 huizen opgekocht om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Het is best lastig te controleren wat er nou precies gebeurt achter die voordeur. De gemeente heeft er ook niet precies zicht op. Maar jij weet het wel, want het zijn jouw buren. Ja, klopt. Ja. Want ik heb uitzicht op de tuin van de buren. Staat er een stoel op het dak? Dat klopt. Dat is nog van de vorige bewoner. Oh, het is niet een soort dakterras. Nee. Want wat heb je zien veranderen de afgelopen jaren in de straat? Ja, wat ik heb zien veranderen is je woont eigenlijk in een volksbuurtje. Zo ben ik hier gekomen. Dat was dan rond 2003. Ja, en dat verandert dan in de loop van de tijd. Dus er zijn mensen die overlijden. Die huizen komen te koop te staan. Dan heb je huisjesmelkers, die kopen die huizen weer op. Ja, en die huizen moeten bezet worden natuurlijk. Want dat is big business voor veel van die huisjesmelkers. En wat er dan in komt, dat maakt hun niet uit. De huisjesmelkers of degene die het huis heeft gekocht, die wonen zelf niet in deze buurt. Die wonen of een stad verderop of zelfs nog verder. Dus ik heb mensen die ergens bij Utrecht wonen, die hier een huis hebben. En die vuren dat dan lekker. Dus er is geen controle op die woningen. En het maakt ze ook niet zoveel uit, zeg jij? Nee, interesseert ze niet, want er wordt goed aan verdiend natuurlijk. Kijk, als je 4 kamertjes hebt, je pakt per kamertje €300. Dan is het goed verdiend, toch? En we hebben even aangebeld net bij jouw buurman. Ja. Ik zag de hond voor het raam, dus ik dacht, er moet iemand thuis zijn. Hij kwam even naar buiten. Hij wilde er niet bij zijn, bij het gesprek. Nee. Maar vertel eens, wat is het voor iemand? Het is een Hongaarse jongen. Wat me opviel is dat hij zeer goed Nederlands praat. Ja, perfect. Ja. Dus en mijn eerste interactie met hem was, en dat ging dan over vuilnis op een zondagmorgen. Dus nu hebben ze zaterdag zijn sleutel gekregen of zoiets. En ja, binnen de no-time lag er een berg met vuilnis voor de deur. Dus ik word 's morgens wakker. Ik zie de buren op straat staan, verderop. En die waren met elkaar aan het kletsen. En dat ging daar dus over. En ik kijk naar rechts en ik zie daar een berg met afval. Banken, stoelen, koelkast, okay. Diepvriezen. Echt verhuisafval, zeg maar. Ja, niet een blikje afval, maar... Nee, dus echt zo'n berg die met een vrachtwagen opgehaald moet worden. Dus ja, ik schrok. Ik denk, oh god, wat is dit nou weer dan? Nou... Dus dat was eigenlijk allemaal restspullen van de vorige bewoner die hun eruit gekikt hebben. Ja, ze hadden dan met de huiseigenaar wel overlegd. Het wordt maandag opgehaald. Maar ja, ik zit wel met die troep voor mijn woning. En zo breed is de stoep nou ook weer niet hier? Nee, dus je zit met de oudere mensen, invalide mensen natuurlijk. En bij ons zijn de stoepen niet zo denderend onderhouden. Ja, dus gevaren liggen op de loer. Maar ja, ik zie ook opties natuurlijk. Dus toen zei jij, nou buurman, wat is dit? Ja. Dus ik ben met hem in gesprek gegaan en toen heeft hij me uitgelegd. Ja, oké, okay, dat wordt morgen opgehaald. Ik zeg, ja, dat verhaaltje ken ik. Want jullie zijn de zoveelste waar ik mee in contact kom. Ik zeg, maar ja, je kunt me van alles beloven, maar ik wil het eerst zien. Maar ja, in de tussentijd, toen hij weer weg was, heb ik even met de buren gepraat. Kwamen van verderop, kwamen er Slovaakse mensen. En ja, we kennen elkaar van zien. En die vroeg mij, wat is dat? Ik zeg, dat is alles gratis, mag je allemaal hebben. Meen je dat? Ik zei, ja. Ik zei, heb je een auto bij je? Ja, die koelkast. Ik zei, mag je hebben? Ik zei, die diepvries? Mag je hebben? Ik zei, neem je het bedkastje, alles mee? Dus ik heb zoveel mogelijk proberen weg te geven aan mensen die het nodig hadden. Dus ja, je ziet een probleem, maar heb je ook een oplossing? Ja, die moet je ook zien. Kijk, dus zo probeer jij samen te leven met elkaar? Met handen en voeten, want de taal, dat lukt dus niet altijd? Nee. Want als je eens een schets zou moeten maken van deze straat, wie wonen er zo'n beetje allemaal? Slowakisch. Ik zag een Turkse vlag hangen buiten. Ja, die zijn vandaag getrouwd. De buurmeisje is getrouwd. Dus dat is een Turks-Marokkaanse familie. Die wonen hier al lang. Die mensen hebben eigen bedrijf ook. Hongaars dus, hiernaast? Hongaars hiernaast. Verderop wonen Slowaken, Bulgaren, Pakistanen, Afghanen. Ja, we hebben alle kleuren van de regenboog. Hebben we hier wel zo'n beetje. En wat is er voor je gevoel? Dit afval, dat is dan een soort aanvaring. Maar dit is ook, jij hebt ook een soort bijnaam gekregen in de buurt. De rattenvanger? Oh ja, dat heeft dan te maken. Dat is weer het eindeffect van dat ze niet weten hoe ze met afval om moeten gaan. Dus ik heb hier een groepje Bulgaarse schilders of ik weet niet, of slagers waren het. Dus arbeidsmigranten worden hier gehuisvest, eigenlijk door dat uitzendbureau. En weten niet zo goed hoe het eraan toe gaat. Op een gegeven moment niet, is er toch afval. Ja. En dan komt dat op straat terecht. Ja, nou, of wij zetten netjes de bak aan de weg. Maar wat hier later gebeurt, is dat er bij mij naast achter hier. Daar is de milieu-inspecteur er ook bij geweest. Dat er gewoon een kuub of 4-5 afval ligt. Nou, en die ratten die gaan zich daar huisvesten. Ja, en wat doen ze dan? Dan komen ze bij mij op het plafond lopen. Ik denk, blijf daar lekker bij die rommel. Heb je ze in huis gehad? Ja, ik heb ze in huis gehad. En we hebben ze gevangen. Ik ken de buurman verderop. Die heeft een vijver. En ja, toevallig bij hem kwamen ze uit de druivenstruiken vallen. En bij mij zaten ze overal. In de schuur, over het plafond liepen ze. Dus je zegt, mensen worden hier neergezet en worden eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. Ja, nou, hier heb je een huis, ga maar zitten. En, maar hoe is het dan met informatieverstrekking? Hoe gebruik je je containers? Want dat was dus een gevalletje van die Bulgaarse mannen. Die zetten alle vier containers op een dag aan de weg. En ik kijk dan, ik denk van, wat is dit dan? Ik zeg, we hebben alleen oranje vandaag. Dus ik klop op de deur. En die ene die dan Engels sprak, die heb ik dan gevraagd. Ik zeg, wat ben je van plan? Ik zeg, boetes ophalen. Wat dan, zegt hij? Ik zeg, nou, het is vandaag oranje. Ik zeg, die andere drie, die moet je weghalen. Dus ik heb snel in de bakken gekeken. Was alles nog gemixt ook nog? Ik zeg, oh my god. Ik zeg, je maakt nog een blundertje. Ik zeg, in Nederland doen we het zus en zo. Dus heb ik kort uitgelegd hoe het werkt hier met de afvalscheiden en alles. Nou, hij bedankte me vriendelijk. En ja, hij was erg blij, want ik weet niet hoe ze dan boetes krijgen. Ik heb toevallig nooit een boete gehad voor mijn containerbak. Maar ja, ik gun het die mensen ook niet. Dat ze dan met een grote boete van 500 à 600 euro komen. Dus ik merk aan alles, jij gaat het gesprek aan. Je denkt gewoon, we moeten het samen doen hier in de wijk. Zijn er ook mensen die dat anders doen? Die misschien bang zijn of de politie bellen of een klacht indienen? Oh ja, politie bellen is makkelijk. En dan doe je pas als je de overlast echt zat bent. Doe je dat wel eens? Gebeurt het wel eens? Jawel, jawel. Er wordt wel politie gebeld. In sommige gevallen is het ook nodig. Maar ik ben zo iemand, ik ben proactief. En als je de politie belt na 5 keer geluidsoverlast, dan ben je reactief. Dan kun je beter zeggen, hé, mijn lieve kleine kind slaapt van 2,5. Even uitleggen, zouden jullie van mens dan, tot mens. Ja, zouden jullie dan om 9:30, 10:00 rustig ramen? Want er zijn ook verhalen uit de straat hier dat mensen die eigenlijk gewoon een beetje bang zijn om er iets van te zeggen. Ja. Ja, waarvoor eigenlijk? Kan je daar iets van begrijpen? Misschien wel. Als je een oudere bent en ja, die niet zo goed te been is en alleen woont, oudere dames of oudere heren. Ja, je zit toch wel alleen in je huisje. Ne? En dan? Zie je je buurt veranderen? Zijn ze bang voor represailles? Dat vader met 2-3 zonen langskomt? Ja, nou toe, maar bij mij zijn ze welkom. Maar ik denk bij een paar buren dat ze daar niet op zitten te wachten natuurlijk. Ne? Bepaalde leeftijd als je ouder bent. Maar ja, het ligt aan de persoon zelf. Ik wacht er ook niet op hoor. Ik hoef ze ook niet aan de deur. Maar goed, en daarom ben ik eigenlijk proactiever om de mensen die in mijn straat wonen toch ergens mee te begeleiden. En toch te helpen. Want je kunt veel voorkomen door dingen te doen. Want je zegt, er wonen dus ook wat oude mensen. Je begon de uitzending met, ja, af en toe gaan die dood of die verhuizen. Dan worden de huizen opgekocht door pandjesbazen, huisjesmelkers, ja. Noem ze hoe je wil. Mm-hmm. Dat gaat nog even zo door, want er moet nog een distributiecentrum komen. Een distributiecentrum XL Business Park 2. Wat zou dat dan betekenen? Ja, nog meer volk. Dus je krijgt echt wel, ik denk, massa. Toeloop van mensen natuurlijk. En die moet je weer gehuisvesten. Ja. We moeten maar afwachten. Wat betekent dat dan voor zo'n straat? Voor de straat weet ik niet. Ik denk dat je het in het geheel moet zien voor de regio ook. Zeg, waar verblijven die mensen allemaal? Komen ze op vakantieparken? Komen ze in bedrijfsgebouwen waar ik zelf niet mag wonen, bij wijze van spreken? Dat zou voor mij goedkoper zijn als bedrijf. Maar goed, er zijn weer van die dingen die gebeuren. En ja, of ze komen hier tussen. Het is nu aardig stabiel, moet ik zeggen. Dus normaal, de mensen verhuizen aardig snel. Ja, wat is een beetje de tijdspanne dat iemand een nieuwe... Soms 3 maanden, soms 4 maanden, soms 1 jaar. Ja. Echt kort? Echt kort. Dus dan heb je ook niet echt de kans om iets op te bouwen met elkaar? Nee, absoluut niet. Maar ik probeer het wel, want ik heb er wel 1,5 jaar last van. Als ze zich niet gedragen of als ze niet weten hoe ze iets moeten doen. Maak je je zorgen over de nieuwe plannen van dat ze nog zo'n distributiecentrum? Ja, zorgen. Ja, dat is altijd het effect, hè. Dus ik kan een analyse op loslaten van hoeveel mensen komen er dan? Wat is de impact? Ja? En wat is dan de impact op Almelo? Ja? Of de omringende steden? En als je dan bekijkt, ja, Dan moet je ook kijken naar de leeftijdscategorieën. Ik weet niet, als de oudere mensen verhuizen naar bejaardenhuizen gaan, dan zul je ze echt wel bij je in de buurt krijgen. En dat wordt erger, denk ik. En vooral hier in de oudere delen van de stad. We hebben hele mooie plukjes in Almelo, in het Noordoosten en zo. Dat zijn hele mooie wijken. En dan zie je toch dat mensen die of het beter hebben gekregen in het leven, een goede baan of wat dan ook, dat die verschuiven. De mensen willen verschuiven. En dat zie je hier ook in de buurt. Er zijn buren die zeggen, nou, als het nou erger wordt, dan ben ik hier ook weg. Ja. Dus de komst van nog zo'n businesspark zet extra druk op de wijk. Terwijl er al flink wat druk staat hier. Onze verslaggever Joris Kreugel zocht de wethouder van Rees van Ruimtelijke Ordening op. De huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken willen wij reguleren middels een vergunningplicht die mensen hebben. Dus op het moment dat mensen kamer verhuren, dan moeten ze een vergunning aanvragen bij de gemeente Almelo. Dan mogen er maximaal 4 mensen in huis wonen. En dan krijgt iemand al of niet een vergunning om in een huiskamerwoning te realiseren. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de huisjesmelkers die de vergunning niet aanvragen en het gewoon doen. Nou, daar hebben wij een pandbrigade voor in het leven geroepen. Dat is een groep gespecialiseerde handhavers. Die gaat handhaven op dit soort trajecten. Maar dat lijkt me toch wel een vrij ingewikkeld klusje om dat te handhaven. Want ja, voor hetzelfde geld zitten er 8 mensen in een huis en roepen 4 als je dan binnenkomt van we zijn op visite. Gezellig, een verjaardag. Dat maakt de handhavingssituatie wel complex. Ik was vanmiddag in het nieuws straatkwartier in Almelo. Best wel wat bewoners gesproken. En eigenlijk iedereen zegt, er wonen overal veel te veel mensen. Er zijn ook wel enkele situaties, denk ik, waar illegaal gewoond wordt. Maar het is niet zo dat het daar zeg maar met de benen uithangt. Dat zou echt een verkeerd beeld zijn. Nu heeft de gemeente de huisvestingsarbeidsmigranten uitbesteed aan een uitzendbureau. Die gaan zogenaamde migrantenhotels bouwen. U heeft er volgens mij een ander woord voor, long stay accommodaties. Dit klopt niet. We hebben niks uitbesteed. Er is een uitzendorganisatie die aan ons gevraagd heeft van goh, wij willen een grootschalige locatie voor arbeidsmigranten realiseren. Wil de gemeente daar meewerken? Wij hebben gezegd dat we daar bereid zijn aan mee te werken onder bepaalde condities. En de conditie is dat wij willen kunnen toetsen, zo moet ik het zeggen, dat huizen in de wijken in Almelo waar nu arbeidsmigranten komen, dat die leeg komen, dat die arbeidsmigranten verhuizen naar de short stay accommodatie. En dat die huizen die vrijkomen in de stad Almelo, dat die voor zelfbewoning worden verkocht. Worden die vergunningen dan ingetrokken op het moment dat ze eruit gaan? De bedoeling is dat op het moment dat de mensen eruit gaan en verhuizen, dat die vergunningen worden ingetrokken, dat de eigen daarna meewerkt, dat die vergunning wordt ingetrokken en dat die woning wordt verkocht voor zelfbewoning. Maar anders lossen we namelijk geen probleem op. Dan maken we het alleen groter. Een uitzendbureau is een partij met heel veel petten op. Werkgever, uitzender, huisvester, vervoerder. Maakt het een arbeidsmigrant niet ook te afhankelijk? Dat verschilt heel sterk per uitzendbureau. Vroeger hadden we de situatie dat Nederland de uitzendbureaus controleerde op de manier waarop ze werkten. Dat certificaat is een x aantal jaren geleden is dat verdwenen. En toen zijn er ook heel veel cowboys op de markt gekomen. Dit uitzendbureau heeft gewoon een hele goede naam. Die ziet hier ook op toe dat die mensen niet alleen op een behoorlijke manier betaald worden, maar dat de vergoedingen die ze betalen voor de diensten die ze afnemen, dat dat redelijk is. En dat ze daar dus ook goede huisvesting voor krijgen. Want dat is ook een van de problemen. Doordat er te veel arbeidsmigranten in één huis zitten, is vaak de huisvestingssituatie erg slecht. En we maken zelfs misstanden mee dat zeg maar, bijvoorbeeld de matrassen warm verhuurd worden. En dat wil je niet. Je wilt dat die mensen, want die verrichten werk wat noodzakelijk is voor het draaien en houden van onze economie, dat die op een waardige manier worden gehuisvest en op een waardige manier worden behandeld. Gaat de gemeente ook controleren, kijken of het goed gaat? We gaan, omdat het hier over shortstay gaat, gaan we zeker afspraken maken over hoe we dit kunnen monitoren. Ja. Weet u eigenlijk om hoeveel arbeidsmigranten het hier gaat? Wij denken in Almelo dat er ongeveer 2000 arbeidsmigranten hier werken op dit moment. Voor de regio is dat niet inzichtelijk. Komt dat? Heel veel gemeentes hebben hier nog niet echt onderzoek naar gedaan. Deel van de arbeidsmigranten is ook seizoensgebonden. Daardoor wisselt het aantal mensen ook nog wel eens wat zeg maar, ergens aanwezig is. Mensen maken zich niet alleen zorgen over de aantasting van hun leefomgeving, maar ook over het lot van de migranten zelf. Deze mensen mogen dan 6 maanden hier wonen in een migrantenhotel, in de short stay. Wat gebeurt daarna? Stel dat ze hier blijven of niet teruggaan. Dat zie je in grote steden ook, dat ze zwerven, op straat terechtkomen. Wat je vaak hoort is dat een arbeidsmigrant dan ontslagen wordt en dat hij uit zijn huisvesting wordt gezet en allemaal dat soort zaken meer. Nou, dat willen wij juist voorkomen door goede afspraken met de uitzendbureaus te maken dat het hier niet gaat gebeuren. Heel veel mensen komen hier dus seizoensgebonden naartoe of voor een bepaalde klus naartoe. Dus die zijn hier ook maar tijdelijk. En wat je gewoon ziet als ze langer blijven, dan gaan ze daadwerkelijk zelf op zoek naar huisvesting. provincie wil nu de gemeente gaan helpen met een regisseur om de cijfers op orde te krijgen en de boel beter te stroomlijnen. Als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten, gaat dat helpen? Nou ja, wij zijn een van de eerste gemeenten in Twente die op dit moment bezig is met grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Ik hoop dat er meer collega's gaan volgen, omdat we op die manier ook met elkaar kunnen afstemmen hoeveel we bouwen en voor hoeveel mensen we het realiseren en dat we gemeenschappelijke afspraken maken. Wat je wel merkt is dat voor onze aanpak, maar ook voor een gezamenlijke aanpak en een afstemming onderling, het heel handig zou zijn als er een goed beeld komt over hoeveel arbeidsmigranten hebben we het in heel Twente. Waar komen ze vandaan? Waar slapen ze? Hoe lang blijven ze hier? Wat is tijdelijk? Wat is langer? Ja, daarom vind ik het wel prettig dat de provincie dat onderzoek gaat doen. Want het kan ons helpen om te zorgen dat een waardige oplossing komt voor deze huisvestingsproblematiek van mensen die hier waardevol werk verrichten. Er moet een hoop bij kijken. Ja, mijn bestuur is ook heel erg leuk. Robert, je zit geconcentreerd te luisteren naar wethouder van Rees van Ruimtelijke Ordening. Mm-hmm. Wat valt je op? Ja, het is allemaal in de richting van hoe we die mensen hier allemaal kunnen huisvesten en hoe we ze hier kunnen. Klopt het? Staat hij dicht bij de realiteit? Ik weet niet of hij dicht bij de realiteit staat. Hij vertelt wel dingen zoals een warme matras die verhuurd wordt. Dat heb ik dus meegemaakt. Ik ben wel in panden geweest waar ik met mensen ben geweest die het wellicht wilden kopen. En waar we toen zijn geweest dat we het zelf hebben afgekeurd. Omdat ik van vroeger uit bouw heb gedaan. Dus ik check dan constructies samen met die persoon. Vertel eens en dan wat kom dat je is, in huis dat in een warm bed verhuur. Ja, er was een winkel. Er was een voormalige bakkerij. En die winkel zit er nog onder. Dus ik ging daar naar boven met mijn kameraad. En die daar wou kopen. En we kwamen erboven en de mensen die sprongen allemaal uit alle hoeken en kieren van het pand. Dus allemaal kleine kamertjes. En dan zie je dat, daarboven vier kamertjes. Maar daar liepen wel 8 à 9 man rond. Nou, en dan kijk je naar hygiëne. Dus ik als veiligheidskundige nu kijk naar hygiëne en welzijn. Ja, er zit geen grijntje welzijn bij en geen grijntje hygiëne. Dat is wel slecht. Echt zij aan zij op de grond met matrasjes. Zij op de grond en alles vies en... Ja. En dat warm bed betekent dat je in ploegendiensten werkt. Dus dat de ene de ochtendshift heeft, wisselt met de avondshift en het bed deelt met elkaar. Bed deelt, ze hebben een grote matras. Dus liggen ze met z'n tweeën, drieën. Wisselend liggen ze erop. Ja. Ja. En dan noemt de wethouder pandjesbrigade. Ja, pandjesbrigade. Vind ik zo, ja. Ja, die klopt, die zijn er. Je vindt daar wat van, zie ik. Ik heb ze ook gezien. En ten eerste hoe ze er dan bij lopen. Ik vind het weer een gecreëerde functie. Dus je bent reactief bezig eigenlijk. Want hoe lopen die erbij? Ja, een beetje lijkt wel een SWAT-team. Zo lijkt wel of ze een kogelvrij vestje aan hebben. Met een gecamoufleerd broekje uit Desert Storm. Wat we in de Irak bijna hebben. Bijna een beetje legerachtig. Ja, legerachtig, hoge schoenen aan. En dan zijn het jonge dames, ergens in de 20. Dat ik denk, oké, nou, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar hoe moeten die mensen dat zien als die voor hun deur staan? Dat ze ding-dong of knock-knock is. Dit is jouw dit zijn jouw buren. Ja. We hebben daar net aangebeld. Die hebben dus wel zo iemand voor de deur gehad. Ja, ja, ik was daarbij. Dus er werd niet open gedaan, want ze waren niet thuis. Maar ik heb die dames nog gevraagd of ik kon helpen met iets. Wel. En ik denk, ik was best wel onder de indruk. Als ik zulke mensen aan de deur zou krijgen, dan denk ik van, ik heb echt wat fout gedaan hier. Want is dat een goede manier om te controleren, om het een beetje aan banden te leggen? Nee, je kunt wel controleren, maar je moet proberen te voorkomen. En voorkomen doe je met bepaalde beleid en bepaalde informatieverstrekking. Want de eeuwenoude truc is natuurlijk zeggen, ja, deze mensen zijn op bezoek. Die wonen hier niet. Ja, en dan ga je ergens posten, ergens verderop op een parkeerplaats, en dan ga je toch mensen tellen. Want jouw buren hebben bijvoorbeeld zo'n bel met een cameraatje erin. Dus die zien gewoon wie er voor de deur staat. Die zijn te slim af. Ja, tuurlijk. Die gaan dan niet open doen, bij wijze van spreken. Dus die zijn erop voorbereid. Dus dan zie je al wat voor klimaat als het creëert. Ja, en bij ons ook. Een soort kat- en muisspel. Ja, maar dat hoeven we niet te doen van mens tot mens eigenlijk. Kat- en muisspelletjes, maar ja. We zijn te gast in de woonkamer van Robert van der Kolk in de Nieuwstraat, in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. De samenstelling van de wijk verandert. De gemeente tast in het duister, maar Robert weet precies wat er speelt, want hij woont midden tussen de arbeidsmigranten. Heb je eigenlijk wel eens een briefje in de bus gehad of je huis te koop staat? Ja, meerdere malen. Echt waar? Meerdere malen. Dus er wordt echt gejaagd op plekken hier? Er wordt gejaagd op de woningmarkt. En, heb je overwogen om weg te gaan? Om te zeggen... lopen nou ratten over het plafond? Mensen rijden te hard in de straat. Oh ja, dat sowieso. Maar ja, mijn dochter is 18, dus ik ben al iets ja, relaxter geworden. Nou, ik heb geen jonge kinderen meer die langs de snelle straten spelen of wat dan ook. En ja, je moet de mogelijkheid hebben om weg te gaan. Dus er wordt wel over nagedacht. Maar, krijg je dan echt een bod? Wordt er geld geboden? Er wordt nog geen geld geboden. Okay. Ik krijg briefjes. Bent u van plan uw huis te verkopen? Kunt u blijven wonen tot u een ander huis heeft gevonden? Tegen lagere huur of wat dan ook. Dat gebeurt wel. En die krijg je ja, 3, 4, 5 keer per jaar in de bus. Gisteren spraken we hier in de uitzending met Paul Haarhuis, commercieel directeur van uitzendbureau Timing. Die ziet de oplossing in een migrantenhotel op een industrieterrein. En ik hoor net iemand zeggen van joh, er is best wel veel overlijstlast in wijken. En ik weet eigenlijk niet hoe we het kunnen oplossen. Ja, ik denk juist dat de gemeente een goed alternatief heeft. Want als je 600 mensen bij elkaar hebt, waar we zelfs als doelstelling hebben, A, we selecteren ze zelf, dus we houden de regie in eigen hand. 2, we selecteren op stelletjes. Die zegt, er ligt een plan voor een arbeidsmigrantenhotel, 600 bedden. Zo wonen mensen dicht bij elkaar, dat is het idee. En dan is er dus minder overlast in die losse huizen in de wijken. Is dat een oplossing? Nee, ik denk het niet. Wie gaat ze dan helpen? Dat is een ding. En ten tweede is, krijgen ze dan helemaal wel een band met Almelo zelf? Daar gaat het dus ook om. Integreren ze dan? Nou, sommigen niet, sommigen zijn niet meer een half jaar. Sommigen verdwijnen weer na een korte tijd. Of ze gaan van stad naar stad of van regio naar regio. En ik denk dat het weer zo'n opvangcentra, want zo zie ik het. Of het nou voor arbeidsmigranten is of voor andere groepen, zoals vluchtelingen of wat. Ja, het zijn overal opvangcentra's. Wat maken we dan van Almelo een heel groot opvangcentra voor iedereen? Ik weet het niet. Ja. Liever niet zo zitten. Mensen dicht bij elkaar houden, door elkaar laten wonen. Ja, maar wel mensen begeleiden. En ook de mensen die van origine hier wonen, toch die verbinding maken. En er zijn wel groepen, en zoals Nieuwkstra Kwartier hebben we ook een groep die doet dat ook. Die legt ook verbinding met mensen. En dat moet je gewoon doen. En dan al met al, er zijn veel arbeidsmigranten hier in de buurt. Valt het je mee of tegen zo? Ja, nou, over 20 jaar gezien was het 60-40 verhouding Nederlands en arbeidsmigranten. Maar dat is nu andersom gedraaid. Misschien nog iets meer dan wat ik nu zeg. Ja. Dus en? Als we door de straat lopen, dan heb je 1 blok vol met arbeidsmigranten. Dus ja. Wat vind je daarvan? Wat ik daarvan vind? Ik kan ermee leven. Ik vind het jammer. Wel oké. Okay. Ja, nou, het straatbeeld kan veranderen. Hè? Dus je gaat in de toekomst zien. Dan wil ik nu nog niet zeggen dat het gebeurt, maar mensen leven meer op straat. Dat zijn ze ook in andere landen gewend. En wij niet. Wij zitten achter de voordeur, kijken rondom 10. In die zin levert het ook iets op. Wellicht. Gesprekjes. Ja, dat wel. Maar we komen niet naar buiten voor een gesprek. Niet zo gauw. Ja. Robert van der Kolk, dank je wel voor je hartelijke ontvangst hier in de wijk. Morgen praten we verder over dit onderwerp met mijn collega Eshwet Elmiloudi. Fijne avond. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in 1 hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje?